działa naprawdę szybko, a w razie kolejnej afty proszę kupić Dezaftan w aptece. Dezaftan. Szybki sposób na afty. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Piątek, 18 września, jest 17. Serwis Anna Zaleśna-Sewera. Zawieszone rozmowy koalicyjne na prawicę kością niezgody, m.in. ustawa antykowidowa. Powstaje plan usprawniający funkcjonowanie ochrony zdrowia, która ucierpiała z powodu pandemii. TikTok i WeChat zakazane w Stanach Zjednoczonych. Rząd zabrania ściągania chińskich aplikacji. Negocjacje koalicyjne w Zjednoczonej Prawicy zawieszone. Koalicjantów poróżniły dwie ustawy, m.in. tak zwana ustawa antykowidowa. Miał znaleźć się w niej dodatkowy zapis, w którym osoba przekraczająca swoje obowiązki i łamiąca prawo dla wyższej konieczności, jaką jest walka z epidemią, nie będzie ponosić konsekwencji swoich działań. Wiceszef Solidarnej Polski i wiceminister sprawiedliwości Michał Wójcik powiedział, że projekt prowadził do tego, że pewne grupy społeczne byłyby w szczególny sposób faworyzowane i traktowane lepiej niż pozostała część społeczeństwa. Według wiceministra projekt ten naruszał konstytucyjną zasadę równości wobec prawa. Solidarna Polska nigdy nie głosowała, nie głosuje i nigdy nie zagłosuje za jakimkolwiek przepisem, który naruszałby tę fundamentalną zasadę, oświadczył wiceszef ugrupowania. Zarzuty koalicjantów o próbie zalegalizowania przez PiS bezkarności urzędników są niedorzeczne, odpowiada Łukasz Schreiber z PiSu. Podkreśla, że jest to rozszerzenie zasady działania w stanie wyższej konieczności, a zapis po wysłuchaniu uwag koalicjantów został mocno zawężony względem pierwotnej wersji. Ogranicza, wyłącza te sytuacje, które mogłyby być uznane, osiągnięcia korzyści majątkowej choćby, czy osobistej korzyści. Także wyłącza kwestie naruszenia deliktu dyscyplinarnego, czy dyscypliny finansów publicznych. To już jest uregulowane. No przede wszystkim wprowadza więc zasadę proporcjonalności dóbr, ważenia dóbr, czyli to zdrowie i życie Polaków na pierwszym miejscu. No nie można w żaden sposób stwierdzić, że jest to przepis o bezkarności kogokolwiek. Projekt zmiany tej ustawy miał być wczoraj przegłosowany przez Sejm. Ostatecznie ten punkt zniknął z porządku obrad. Izba zagłosowała późnym wieczorem za nowelizacją przepisów o ochronie zwierząt. Nowela została przyjęta m.in. głosami opozycji. Ustawę poparło 356 posłów. 75 było przeciw, 18 się wstrzymało. Mimo dyscypliny klubowej zarządzonej przez prezesa PiSu Jarosława Kaczyńskiego, przeciw było 38 posłów Klubu Prawa i Sprawiedliwości. W tym gronie było kilkunastu posłów należących do PiSu oraz wszyscy posłowie Solidarnej Polski. Od głosu wstrzymało się 15 posłów drugiego z koalicjantów, czyli Porozumienia. 15 posłów rządzącej partii, którzy chcieli odrzucenia nowelizacji, zostało dziś zawieszonych w prawach członka partii. Powstanie trzypunktowy plan poprawy sytuacji w służbie zdrowia. Ma pomóc w usprawnieniu funkcjonowania ochrony zdrowia, która ucierpiała z powodu pandemii koronawirusa. Resort zdrowia skupi się na trzech obszarach. Pierwszy z nich dotyczy pakietu badań profilaktycznych dla osób powyżej 40 roku życia, a drugim zagadnieniem jest zniesienie limitów, tłumaczy szef resortu Adam Niedzielski. Chcielibyśmy w ten sposób na poziomie specjalistyki, czyli ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, znieść limity. Jeszcze będziemy liczyli i szacowali w jakich zakresach, ale punktem wyjścia jest to, że zniesiemy je na pewien czas całkowicie. Po to właśnie, żeby ta dostępność do usług czy możliwość dostania się do specjalisty pozwoliła nadganiać zaległości i również szybciej likwidować kolejki. Trzecim obszarem, na którym skupi się Ministerstwo Zdrowia, jest leczenie szpitalnych chorób onkologicznych i kardiologicznych. Swoim sąsiadom zgotował piekło, teraz odpowie przed sądem. Policjanci z Gdańska zatrzymali mężczyznę, który miesiącami nękał mieszkańców bloku. Lista przestępstw, których się dopuścił, jest długa. Dręczył mieszkańców włączaniem głośnej muzyki, rzucaniem w drzwi ciężkimi przedmiotami, uderzał w nie, gdy przechodził obok. Stalker regularnie pozostawiał też na wycieraczkach swoich ofiar listy z groźbami. Zaklejał też lub zalewał krającą cieczą zamki do drzwi. Dopuścił się również naruszenia nietykalności cielesnej swojego sąsiada. Mówiła Karina Kamińska z policji w Gdańsku. 37-latek usłyszał w sumie 7 zarzutów dotyczących stalkingu i niszczenia mienia. Trafił do aresztu, grozi mu 8 lat więzienia. Amerykański rząd wprowadza zakaz ściągania popularnych chińskich mobilnych aplikacji internetowych TikToka oraz WeChata. Władze tłumaczą decyzję zagrożeniem bezpieczeństwa danych użytkowników. Z Waszyngtonu Mark Wałkuski. Od niedzieli amerykańscy użytkownicy smartfonów i tabletów nie będą mogli instalować aplikacji TikTok i WeChat. Ci, którzy je posiadają, będą mieć zablokowaną możliwość aktualizacji. Zablokowana zostanie także możliwość transferu pieniędzy za pośrednictwem WeChat oraz wykorzystywania tej aplikacji przez inne oprogramowania. Dzisiejsza decyzja jest kolejnym dowodem na to, że prezydent Trump zrobi wszystko, co możliwe dla ochrony Amerykanów przed zagrożeniem ze strony Chińskiej Partii Komunistycznej, napisano w oświadczeniu Departamentu Skarbu. TikTok prowadzi w tej chwili negocjacje na temat częściowego przejęcia przez amerykańską firmę Oracle. Rozwiązanie takie miałoby doprowadzić do wypracowania mechanizmu zabezpieczającego przed nieuprawnionym wykorzystywaniem danych użytkowników przez chińskie władze. Sekretarz skarbu Wilbur Ross poinformował, że jeśli negocjacje zostaną sfinalizowane do 12 listopada, to restrykcje wobec TikToka mogą zostać zniesione. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Sport. Mateusz Fusiarz. Sporo dziś piłki przy piątku. Najpierw informacja z ostatniej chwili. Jerzy Brzęczek rozesłał powołania przed październikowymi meczami reprezentacji. Na razie otrzymali je zawodnicy grający za granicą i większych zaskoczeń nie ma. No, może jedno. Selekcjoner uznał, że Robert Lewandowski jednak przydaje się kadrze, więc powołanie otrzymał. Polacy grać będą 7, 11 i 14 października, odpowiednio towarzysko z Finlandią i w ramach Ligi Narodów z Włochami i Bośnią i Hercegowiną. Co ciekawe, 9 października dojdzie też do meczu, który miał odbyć się jeszcze w sierpniu. Krakowia zagra z Legią o Superpuchar Polski. Jeszcze europejskie puchary. Nasze zespoły poznały swoich potencjalnych rywali w czwartej już fazie eliminacji Ligi Europy. Legia być może zagra z azerskim Karabachem Agdam, Piast z chorwackim HNK Rijeka lub ukraińskim Kołosem Kowaliwka, a Lech z belgijskim Charleroi lub serbskim Partizanem Belgrad. No ale najpierw trzeba przejść tę nieszczęsną trzecią rundę. Dziś skupmy się jednak na meczach ligowych. W Ekstraklasie o 18:00 pod Beskidzie zmierzy się z Rakowem, o 20:30 Wisła z Wisłą w Krakowie. To w ramach czwartej kolejki naszej ligi. Pierwsza rusza dziś w Bundeslidze. W Monachium mistrz Bayern zmierzy się z Schalke. Sezon zapowiada były piłkarz, grający zresztą przez wiele lat w Niemczech, Artur Wichniarek. Myślę, że są w stanie powalczyć o powtórzenie tych sukcesów, które mieli w tym właśnie sezonie 19-20. Oczywiście uważam, że powinni dokonać dwóch transferów, powinni jednak Radarczycy pomyśleć na temat wzmocnienia. I też o tym mówi głośno Hansik. Tym bardziej, że wszystko wskazuje na to, że z Bawarią pożegna się Thiago Alcantara. Ze spraw piłkarskich jeszcze piłka kobieca. Nieco ponad godzina dzieli nas od meczu naszej reprezentacji. Polki zagrają z Czeszkami w ramach eliminacji Euro 2022, mówi trener Miłosz Stępiński. Ja zakładam, że te mecze z Czeszkami mogą przybrać bardzo różny obraz. To jest zespół, który przede wszystkim bazuje na fizyczności. Ma też bardzo dużo zawodniczek, które są dobre technicznie, bo grają w wiodących klubach zagranicznych, a nawet te czeskie, które są, czyli Slavia i Sparta, to są kluby, które grają w Lidze Mistrzów, tam gdzie my od wielu lat staramy się dostać. Także tak by przejrzeć piłkarsko, jeżeli chodzi o spektrum zawodnicze, które grają w klubach, to ta reprezentacja Czech wygląda naprawdę bardzo dobrze. No ale mówię, mamy też swoje piłkarki, które mają swoje ambicje, swoje cele, mamy też swoje dążenia, no i zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Polki prowadzą w grupie, mają tyle samo punktów, co Hiszpania. Trzecie są Czechy, a stawkę zamykają Mołdawia i Azerbejdżan. I jeszcze inny temat. W Rzymie dziś mecze dwójki naszych tenisistów. Grająca w deblu Magdalinet zdążyła już nawet przegrać. Polka i Amerykanka Bernarda Pera nie dały rady duetowi Fritzam Olaru i udział w turnieju zakończyły na ćwierćfinale. Choć do awansu brakowało bardzo niewiele, bo przegrały w tiebreaku. Lada moment powinno rozpocząć się spotkanie Huberta Hurkacza. Polak o 1/4 powalczy z rozstawionym w stolicy Włoch z ósemką Diego Schwartzmanem z Argentyny. Kolejny sport po 19:00 i już teraz zapraszam na relacje z 19 etapu Tour de France. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Popołudnie słoneczne na zachodzie i północnym zachodzie. Na pozostałym obszarze więcej chmur, ale parasole raczej się nie przydadzą. Od 15 stopni w Lublinie do 18 w Bydgoszczy. Jutro cieplej, do 21 na Dolnym Śląsku. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz kupując wybrane AGD otrzymasz 22% na drugi lub 44% na trzeci lub 70% rabatu na czwarty produkt. Na przykład za zmywarkę Bosch po 70% rabacie zapłacisz 555 zł. Mediamarkt. Wydaje ci się, że wokół ciebie wszystko się zmienia. Twoje dzieci zaczynają samodzielnie budować swoją przyszłość. A ty też możesz zmienić coś na lepsze. Zrób pierwszy krok. Weź pożyczkę gotówkową online w PKO Banku Polskim. Skorzystaj z pomocy pracowników naszych oddziałów, bez wychodzenia z domu. Pieniądze możesz otrzymać nawet w dniu złożenia wniosku. Dobrze ci się wydaje. Z PKO Bankiem Polskim. RRSO 12,05%. Udzielenie pożyczki jest uzależnione od posiadania zdolności kredytowej. PKO Bank Polski. Dzień dobry. Mariana, co ty taki pobudzony jesteś?

się spłacać, spłacać. Nie mamy czasu na zabawę w życie tak, tak by łapać oddech, tak by pięknie widzieć świat. No bo jak dobrze spać, kiedy niebo szare tak, kiedy niebo szare tak. Nie mamy czasu na taniec ani strach. Nie ma w nas niczego, co by mogło dzielić blask. No bo skąd taki blask, skoro niebo szare tak? Media społecznościowe namieszały w naszym życiu. Niektórzy nie wiedzą, jak z nich korzystać, tak by nam służyły. Ze mną Katarzyna Kucewicz, psycholog, terapeutka Inner Garden. Dzień dobry, pani Katarzyno. Dzień dobry, panie redaktorze. Jak media społecznościowe wpływają na relacje w świecie rzeczywistym? Oj, wpływają i to mocno. Rzeczywiście tak jest, że odkąd pojawiły się media społecznościowe i zaczęły oblepiać ten internet, to nasze życie zaczęło się dzielić. To znaczy prowadzimy jedno życie w świecie realnym i jedno w wirtualnym. O zgrozo, te życie czasami są zupełnie inne i zupełnie różne, co może też przysparzać pewnych nieporozumień. Mhm. Bo na przykład czasami wrzucamy swoje piękne zdjęcia do internetu, bardzo wygładzone, bardzo takie rzeczywiście piękne i wspaniałe. No i później, kiedy spotykamy się na ulicy z znajomymi, to no, możemy doznać pewnego zdziwienia, że jednak ta nasza rzeczywistość wygląda trochę inaczej niż to, co pokazujemy. No ale jest to ludzkie, no to mechanizmy psychologiczne działają cały czas tak samo, to znaczy my chcemy pokazywać się zawsze od jak najlepszej strony, w jak najlepszym i najbardziej korzystnym świetle i to akurat trochę nie dziwi. Tak się zastanawiam, o czym to świadczy, że kreujemy troszkę siebie, albo nawet niektórzy bardziej, bo zdarzały się takie historie, że ktoś z kimś umawiał się na randkę na podstawie zdjęcia, później rozmowa telefoniczna, a na kawie okazywało się, że to jest zupełnie inna osoba. No, często tak jest, że jeśli mamy niskie poczucie własnej wartości, to chcemy pokazać siebie jak najbardziej zmienionymi, udoskonalonymi i idealnymi. Wstydzimy się tego własnego, prawdziwego wizerunku, albo też mamy na przykład takie poczucie, że odstajemy od innych osób. No bo jeżeli oglądamy w mediach społecznościowych naszych znajomych, którzy pokazują tylko wspaniałe strony swojego życia, to my także chcemy im dorównać i chcemy pokazywać, że nam też się dobrze wiedzie, że nam też się wszystko udaje. No, media społecznościowe zarzuca się im pewną takie kreowanie idealnego świata, bo rzadko kiedy ktoś przyznaje się do swoich porażek, przyznaje się na przykład, że przytył, albo że źle się czuje, że został wyrzucony z pracy, albo że jakoś ma chandrę, gorszy nastrój. Raczej pokazujemy tylko wspaniałe tutaj dobre strony, no co może też być frustrujące i dla nas, i dla naszych odbiorców tak naprawdę. A co z więziami społecznymi i co z umiejętnościami społecznymi, z nawiązywaniem kontaktów w dobie mediów społecznościowych? Czy osoby bardziej nieśmiałe rzeczywiście mają z tym problem, a chętniej decydują się na nawiązywanie kontaktów online? To rzeczywiście bardzo ciekawe pytanie, proszę pana, dlatego że czasami tak jest, że łatwiej jest nam otworzyć się pisząc coś do kogoś, rozmawiając w sieci, a później, kiedy dochodzi do spotkania, no to mamy taką ciszę, dlatego że zwłaszcza kiedy ludzie się poznają, to mówi się czasami, że dużo lepiej jest rozmawiać i rzeczywiście dużo na głębsze tematy wchodzimy, kiedy z kimś piszemy, a nie kiedy widzimy się twarzą w twarz. No i tutaj się przejmujemy, a jak ja wypadam, czy ktoś mnie dobrze ocenia. Przez internet często nie ma tego samokrytycyzmu uruchomionego w nas, dlatego wiele osób woli porozumiewać się za pomocą mediów społecznościowych, ale co gorsze, ja mam wrażenie, że to bardzo zubaża naszą komunikację, dlatego że często my wyrażamy później swoje emocje za pomocą emotikonów albo gifów, a nie Języka, werbalnie. Języka, dokładnie. Katarzyna Kucewicz, psycholog, terapeutka Inner Garden. No i pytanie, czy prawdą jest, że relacje internetowe są płytkie i niestałe? Między innymi o tym porozmawiam z kolejnymi gośćmi. Bardzo dziękuję za to spotkanie, pani Katarzyno. Dziękuję. promocja. Prawie wszyscy dyrektorzy Opery Narodowej w Warszawie będą gośćmi ostatniego tego lata wydania magazynu. Magazyn bardzo kulturalny. Opera rozpoczęła po prawie półrocznej przerwie nowy sezon. Barbara Marcinik, zapraszam, to w tę niedzielę po 14, a po 20 na scenie teatralnej Trójki powtórzymy słuchowisko Tomasza Manna, Wojna, Dziecko, Matka. Mamo, poproszę Misia, żeby mi pomagał Ciebie kochać bardziej. W roli dziecka Lucia Mann. Misiu, nic ci nie będzie. Masz za grubą skórę, nie przebiją cię kule. Do usłyszenia. Autopromocja. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Jak media społecznościowe wpływają na nasze relacje? O tym dzisiaj w drugiej części naszego spotkania. Kinga Przybysz, Polakowska z Instytutu Analiz Społecznych Quantum, naszym gościem. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. I doktor Krzysztof Kuźmicz z Akademii Leona Koźmińskiego. Dzień dobry, witam serdecznie. Proszę Państwa, płytkie i nietrwałe. Takie są relacje poprzez media społecznościowe. Pani Kinga. Ja bym powiedziała, że to zależy. I tutaj duże znaczenie ma, czy znamy kogoś w realu, czy też jest to znajomość, która umieściła się tylko w sieci, czy jest to taki model, powiedzmy, hybrydowy. Bo generalnie te badania pokazują zazwyczaj, że osoby, które spędzają bardzo dużo czasu w mediach społecznościowych, skarżą się na samotność. W większym stopniu niż osoby, które jednak ograniczają sobie gdzieś tam te media społecznościowe. Także tutaj to faktycznie wydaje się, że te media społecznościowe mogą sprzyjać tworzeniu dość płytkich relacji, ale powiedziałabym, że bardzo duże znaczenie ma po prostu nasze podejście. Tutaj wydaje się, że ta reguła złotego środka. Korzystajmy z tego, jeżeli mamy to pod kontrolą, natomiast to za dużo, to niezdrowo. Panie doktorze, co pan na to? Uzupełniając wypowiedź pani Kingi, ja bym na pewno dodał, że kwestia tej głębokości relacji, jaką udaje nam się zbudować, wykorzystując media społecznościowe, w dużej mierze zależy od nas samych i od intencji naszych działań komunikacyjnych, bo jeśli stosujemy media społecznościowe jako na przykład narzędzia w pracy, w naszych działaniach, czy to biznesowych, czy budowania na przykład jakichś większych zespołów, to wykorzystując możliwości, jakie daje nam technologia cyfrowa, mamy możliwość współpracy z zespołami, z ludźmi z tak naprawdę z całego świata. I tutaj budowanie takich zażyłych, również złożonych relacji, na przykład biznesowych, ma miejsce. A ponadto, wyobraźmy sobie sytuację, w której żyjemy od marca, myślę teraz o COVID-19, to jest przecież czas, w którym media społecznościowe, szczególnie w tym pierwszym etapie, czyli etapie lockdownu, mówiąc tak delikatnie, ratowały nasze relacje, tak? Bo nagle oddzieleni od rodziny, od znajomych, pozostawieni w domach, kontaktowaliśmy się albo telefonicznie, albo właśnie wykorzystując media. Proszę Państwa, mówimy o tym, że te relacje, w zasadzie o relacjach, które już są nawiązane, ale mam też jakby na sercu dobro młodego pokolenia, które być może ma śmiałość i bardzo często niektórzy młodzi ludzie, którzy są właśnie nieśmiali, zasłaniają się ekranem smartfona i w takim naturalnym życiu, normalnym, na co dzień, mają problemy z nawiązaniem relacji z rówieśnikami na przykład. Panie doktorze. Tak, to jest też poważny problem i on w dużej mierze wynika z tego, że korzystać z mediów w młodym wieku to nie jest nic złego, ale należy korzystać po pierwsze z umiarem, po drugie warto być świadomym tego, w jaki sposób te z tych narzędzi możemy pracować. I tutaj myślę, że takim kluczem do sukcesu, może nie gwarantującym pełnią osiągnięcie sukcesu, to jest dobra edukacja medialna, czyli taka edukacja, która z jednej strony ma miejsce w szkołach, ale także właśnie w domu z rodzicami, tak? Czyli kiedy my rozmawiamy, kiedy my pracujemy z naszym dzieckiem, pokazujemy, że media społecznościowe to jest to narzędzie, gdzie ty, synu, córko, możesz budować relacje. No tak, ale znowu mówimy o idealnym świecie. Dzisiaj bardzo wielu rodziców nie ma czasu dla swoich dzieci, a bardzo często jest też tak, że wręczają telefon, żeby mieć czas dla siebie. Po prostu. Tak, ale to nie jest dobry obraz, bo dobra droga, tak? Bo my możemy mówić, że to, co przed chwilą powiedziałem, to jest świat idealny, ale to jest świat normalny, bo świat normalny polegał na tym, że jednak rodzice z tymi dziećmi spędzali czas, możliwie dużo tego czasu, tak? To jest, ja oczywiście też pewnie to rozumiem, że w tej chwili mamy jego coraz mniej, powstają przecież nawet przedszkola całodobowe, co jest pewnie dla starszego pokolenia wydaje się praktycznie niewyobrażalne. No ale starajmy się jednak, aby ten telefon nie był jedynym oknem na świat czy możliwością zobaczenia rodzica, jak i budowania relacji, bo wtedy nasze pociechy no niestety będą skazane na to, aby korzystać z usług psychoterapeutów i potrzebować pomocy. Już tak na koniec, kiedy Państwa zdaniem dzieci powinny rozpocząć korzystanie z mediów społecznościowych? Pani Kinga. Tutaj wydaje się, że większość badaczy skłania się do tego, że im później, tym lepiej. I z badań, które czytałam, wynika, że generalnie przed drugim rokiem życia nie powinny dzieci być w ogóle zainteresowane. Znaczy, one są zainteresowane, ale gdzieś tam nie powinny wchodzić w kontakt z takimi urządzeniami. I myślę, że tutaj dużo zależy też od pewnych indywidualnych cech dziecka, ale generalnie gdzieś ta granica tych 2 lat się tam najczęściej się w tych badaniach pojawia, że to jest jeszcze za młody człowiek, za młody organizm, żeby miał kontakt z tymi tabletami, smartfonami, ale dotyczy to też trochę telewizji, bo nie zapominajmy, że przed smartfonami była wcześniej też telewizja i też mówiło się o tym, że zbytnia ekspozycja i zbyt wczesna ekspozycja na takie przekazy jest po prostu niekorzystna. Na szczęście nie dotyczy to radia. Radio się nie pojawiło na tej liście. Bardzo Państwu dziękuję za to spotkanie. Kinga Przybysz-Polakowska z Instytutu Analiz Społecznych Quantum i dr Krzysztof Kuźmicz z Akademii Leona Koźmińskiego byli gośćmi Trójki. Dziękujemy bardzo. Do usłyszenia. Do usłyszenia. Uśmiech się, polisz dobra czas. Zły duch mieszka tak daleko stąd. Miej chęć na miłosne gry. Słońce jest zawsze tam, gdzie pada deszcz. Uśmiech się, polisz dobra czas. Pogodno w Trójce. Przed chwilą sprawdźmy, czy rzeczywiście będzie pogodno. W nocy na przeważającym obszarze kraju bezchmurne niebo, tylko gdzieniegdzie pojawią się obłoki, ale nie będzie padać. Na termometrach od 4 do 8 stopni. Nad morzem nieco cieplej, tutaj nawet do 10, a w górach już jesienny chłód od 0 do 3. Wiatr przeważnie słaby, zmienny. W północno-wschodniej części kraju także umiarkowany, zachodni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Marian, słyszałeś? Co? W Media Expert można kupić sprzęt taniej nawet... Nie mów, Barbara, sam zgadnę. 20%. Nie. 50. Nie. No nie chcesz chyba powiedzieć, że... Tak, Marian, tak nawet 77% taniej. W Media Expert w zestawie kupuj taniej. Setki produktów w mega promocji. A do tego raty 0% i do marca nie płacisz. Włączamy niskie ceny. Media Expert. RRSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Otyłość jest przyczyną wielu poważnych chorób, w tym nowotworowych. Regularny ruch i zdrowa dieta pozwalają walczyć z otyłością, ale także zmniejszają ryzyko zachorowania na niektóre typy nowotworów. Wejdź na planujedługiejżycie.pl. Cześć kochana, co tam kupujesz? Witaminę D3. Nie zgadniesz za ile? Nie wiem, 10 zł? Za 2 zł. Zobacz. Ale to jest Neomag. Neomag Forte D3, czyli wysoka dawka magnezu i aż 2000 jednostek witaminy D3. A Neomag Forte D3 kosztuje około 2 zł więcej niż Neomag Forte. To tak jakbyś dostała witaminę D3 za 2 zł. No to przecież od początku ci mówiłam. Suplement diety Neomag Forte D3. Więcej niż magnez, więcej niż witamina D3. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 27 minut pozostało do godziny 6. Proszę Państwa, niektórzy mężczyźni, zwłaszcza to nas dotyczy, płci brzydszej, lepiej dbają o swój samochód, na przykład, który stoi przed domem, niż o własne zdrowie. A podobno mężczyźnie potrzebna jest także kobieta do tego, by na przykład umówiła go do lekarza, bo on biedny nie wie, jak chwycić za telefon i umówić się na wizytę. Tymczasem są bardzo proste sposoby na to, by uniknąć na przykład niektórych rodzajów nowotworu. I tym zajmiemy się w dalszej części naszego programu, proszę Państwa. Program Trzeci Polskiego Radia. Dzięki prostym, codziennym czynnościom można uniknąć zachorowania na niektóre nowotwory lub chociaż zminimalizować ryzyko ich występowania. Profilaktyka nic nie boli, nie wymaga poświęcenia, może ocalić zdrowie, a nawet życie. Jak wiadomo, lepiej zapobiegać niż leczyć. Klaudia Poremska podpowie, jak zadbać o swoje zdrowie, by nie narażać się na poważne leczenie. Nasze zdrowie leży tylko w naszych rękach, dlatego warto już dziś zmienić przyzwyczajenia i zacząć żyć zdrowo, by uniknąć zachorowania na niektóre typy nowotworów, wyjaśnia dr Paweł Koczkodaj z Narodowego Instytutu Onkologii. Światowa Organizacja Zdrowia szacuje, że około 90% wszystkich przypadków nowotworów powodowanych jest przez czynniki zewnętrzne, czyli takie, na które mamy wpływ, które możemy modyfikować lub nawet eliminować. Na pewno pomogą w tym codzienna aktywność fizyczna i rzucenie palenia. Głównie mówimy tutaj o dymie tytoniowym, który jest główną przyczyną zgonów chorób nowotworowych nadal w Polsce, ponieważ w Polsce 1/4 dorosłych Polaków ciągle pali papierosy. To jest około 31% mężczyzn i 21% kobiet. Wśród innych czynników możemy wymienić też na pewno aktywność fizyczną, a właściwie jej brak, bo regularna aktywność fizyczna jest takim czynnikiem protekcyjnym, który jest bardzo mocno ugruntowany już w dowodach naukowych. My wiemy to na pewno, że sprzyja znacznemu obniżeniu ryzyka występowania nowotworów. No i tutaj znowu, niestety, mamy takie dane, które mówią, że w szczególności wśród dzieci i młodzieży w Polsce ta aktywność fizyczna jest na niewystarczającym poziomie. Bardzo ważna jest też odpowiednia dieta. Doktor Katarzyna Wolnicka z Narodowego Centrum Edukacji Żywieniowej podpowiada, co należy jeść, by utrzymać prawidłową masę ciała. Podstawowa zasada jest taka, więcej się ruszajmy i mniej spożywajmy kalorii. Połowę naszego talerza powinny zajmować warzywa i owoce. Są one źródłem błonnika, który powoduje, że później mniej jemy produktów wysokokalorycznych, ale także jest korzystny dla naszej pracy przewodu pokarmowego. 1/4 talerza powinny stanowić produkty zbożowe, ale te z pełnego przemiału, czyli razowy makaron, ciemne pieczywo razowe, grahamki, kasze. Wreszcie w ostatniej ćwiartce talerza powinno się znaleźć białko, czyli chude mięso, ryby, rośliny strączkowe, orzechy, produkty mleczne i jaja. Dodatkowo warto ograniczyć alkohol lub w pełni zrezygnować z napojów procentowych. A mężczyźni powinni ograniczyć spożycie do 2 drinków dziennie, jest to 20-30 gramów czystego etanolu, a kobiety do 1 drinka, to jest 10-15 gramów czystego alkoholu. Dla zmniejszenia zachorowania nowotwory złośliwe zaleca się nawet całkowitą rezygnację z picia alkoholu, bo trzeba tu podkreślić, że nie ma bezpiecznej dawki i każda nawet niewielka ilość alkoholu zwiększa ryzyko niektórych nowotworów. Ostatni, ale równie ważny sposób na zdrowie to uczestnictwo w badaniach przesiewowych. Sławomir Boczek od 7 lat zmaga się z rakiem jelita grubego, a o chorobie dowiedział się przypadkiem. Dlatego teraz namawia wszystkich do regularnych badań i prowadzenia zdrowego trybu życia. Namawiam ludzi do badań profilaktycznych, bo ja to troszkę zaniedbałem. Guz był dosyć duży, już dosyć mocno rozrośnięty. Mam teraz jakieś tam przerzuty do trzewnej, do wątroby. No próbuję się z tego jakoś wykaraskać. Więcej wskazówek dotyczących zdrowego trybu życia można znaleźć na stronie kampanii Ministerstwa Zdrowia. planujedługiejżycie.pl. Audycja zrealizowana w ramach Narodowej Strategii Onkologicznej. Finansowana ze środków Ministra Zdrowia. Przeklinać, pod budką piwo pić, wyjść po papierosy i za dwa dni wrócić. I nie stanie się nic, i nie stanie się nic. A ja co? A ja co? A ja co?

W katowickim Nikiszowcu zrealizowano zdjęcia do widowiska Idą Powstańcy. W ramach tego projektu powstaje spektakl muzyczno-taneczny z okazji setnej rocznicy II Powstania Śląskiego. Autorem scenariusza jest Jarosław Świątek, kierownik artystyczny Zespołu Pieśni i Tańca Śląsk. W rozmowie z Radiem Katowice wyjaśnia, że kanwą spektaklu są trzy Powstania Śląskie oraz ważne momenty, które były impulsem do ich rozpoczęcia. Jak podkreśla Jarosław Świątek, w filmie wykorzystane zostały pieśni powstańcze z repertuaru zespołów oraz śląskie tańce. Zespół Śląsk ma w swoim repertuarze program powstańczy i płytę powstańczą. Teraz widowisko. Czy to będzie kopia? Nie, to nie będzie kopia. Jarosław Świątek, kierownik artystyczny zespołu Śląsk. Oczywiście bazujemy na tych utworach, które zespół posiada. Jest ponad 20, które znajdują się właśnie na płycie Idą Powstańcy, tej naszej najnowszej. Ale do tego dochodzą również utwory, pieśni w opracowaniu profesora Hadyny, czy tańce w opracowaniu muzycznym profesora Hadyny z naszego repertuaru podstawowego zespołu. Oczywiście to jest wszystko zgrane, żeby pasowało konwencją. Czyli na przykład nie ma trojaka, ale za to jest zwodzony. Całe widowisko ma specyficzny nastrój. Te dodatkowe utwory też musiały się zawrzeć jakby w tym nastroju. Trzecia poszła. Dobrze, klap. Okej, odchodzimy. Stop, uciekaj. I uwaga. Puszczamy muzykę. Powstanie Śląskie to trudny temat. To temat przez wiele lat pomijany, by nie powiedzieć zapomniany. Skąd pomysł, żeby do tego powrócić? Tak, to fakt, to prawda, co pan mówi, tym bardziej sam nie jestem Ślązakiem i faktycznie w szkole się o tych powstaniach nie uczyłem. I dopiero przyjeżdżając tutaj, będąc w zespole Śląsk, biorąc udział wcześniej w spektaklach, które z okazji rocznic powstań zespół miał okazję gdzieś występować czy współtworzyć widowiska, to zainteresowało mnie tematem w ogóle sam fakt, że powstania były pomijane jakby w historii Polski. W związku z tym, że mamy tak bogaty repertuar, stwierdziłem, że jestem w stanie ułożyć z tego widowisko, ułożyć pieśni chronologicznie i zawrzeć w tym jakąś całą opowieść. Oczywiście to nie jest jeden do jednego, to wszystko ma swoją jakby artystyczną stronę. Starałem się odzwierciedlić faktycznie to, co się wtedy działo. Także na przykład jak zaczynamy całe widowisko, czy cały ten film, który dzisiaj nagrywamy, zaczyna się to tak zwaną masakrą w Mysłowicach. Czyli jest takie odniesienie, inscenizacja tej masakry. Także korzystam faktycznie z takich historycznych faktów, które się kiedyś wydarzyły. Do tego jeszcze historyczne stroje. Tak, do tego historyczne stroje i faktycznie są i stroje, i kostiumy. Stroje, czyli te ubrania, które były noszone kiedyś, autentyczne, sprzed 100 lat, zakupione przez zespół 20 czy 30 lat temu, normalnie, które nie są na scenie, nie używamy ich w normalnych naszych programach, natomiast w takim programie teraz Idą Powstańcy jesteśmy w stanie je zaprezentować, bogactwo tych kostiumów, które mamy. Każde z powstań jest zaznaczone pieśnią Idą Powstańcy. Z tym, że pierwsze powstanie to jest jedna zwrotka, jakby przegrane. Drugie powstanie to są dwie zwrotki, znowu przegrane. Natomiast trzecia zwrotka to jest zwycięstwo. Ta pieśń jakby się przewija przez całe widowisko. Myślę, że to będzie pięknie skręcony spektakl. Dyrektor zespołu Śląsk Zbigniew Cierniak. Mam nadzieję, że pokażemy go w telewizji. Mam nadzieję, że w internecie oczywiście nie będzie żadnego kłopotu, żeby to wyeksponować. Oczywiście mamy nadzieję, że w przyszłym roku, tak jak planowaliśmy to w oryginale, damy radę zaprosić młodzież i dzieciaki, bo tak pierwotnie to było planowane. A ta ilość osób miała być na poziomie około 5000 odbiorców na żywo w jednym miejscu o jednym czasie. I takie miejsce miało być Centrum Kongresowe w Katowicach. Po to tylko, aby młodzież i dzieciaki no, w sposób najlepszy z możliwych mogły się dowiedzieć o powstaniach śląskich maksymalnie najwięcej, jak to tylko możliwe, w krótkim czasie. Taki cel chcemy osiągnąć. Autorem scenariusza jest Jarosław Świątek, kierownik artystyczny zespołu pieśni i tańca Śląsk, a tematem zajął się Piotr Pagieła z Radia Katowice. Także młodzi Ślązacy inspirują się dawnymi wydarzeniami. Całkiem niedawno rozmawiałem ze studentem z Katowic, który na podstawie także tych dawnych wydarzeń postanowił, zainspirował się nimi i postanowił napisać materiał na płytę. Do współpracy zaprosił także lokalnych śląskich artystów. 7 minut pozostało do godziny 18. Marrakeci, Marrakeci, Marrakeci, kolor wybijam krokiem. Małpy, węże, zaklinacze, kwiaty, dzieci, rytmy się toczą kołem. Muzyką miasto płonie, kiedy tańczę z tobą pośród obcych twarzy. Oczy lśnią kamieniami. Jeszcze wszystko może dzisiaj się wydarzyć. Jesteśmy tacy sami, gdy słowa są dźwiękami. Na ulicach Majoreli, Majoreli, kobalt oślepia blaskiem. Wśród zieleni, od zieleni, ku zieleni. Tą nocą też nie blachnie i staje się obrazem. A kobiety kolorowe tak.